kwiącego pieczywa. Pod teraz sklepy Lidl. Otwieramy już o 7 rano, więc przyjdź na zakupy i po chrupiące z pieca. Do zobaczenia o 7 rano w Lidlu. Szczegóły na lidl.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 31 marca, minęła 9. Krzysztof Zoblewski, zapraszam na serwis Trójki. Policjanci radzą piratom drogowym zdjąć nogę z gazu. Nie dajcie nam szansy, żebyśmy mogli wypisać mandat za nadmierną prędkość. Byłoby nam bardzo miło przegrać. ONZ chce śledztwa w sprawie zamieszek na granicy Izraela ze Strefą Gazy. Wielkanocne śniadania dla samotnych i ubogich w Rzeszowie i Gdańsku. 5000 policjantów pilnuje bezpieczeństwa na drogach. Patrole drogówki zwracają uwagę przede wszystkim na prędkość, mówi Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji. Spodziewajmy się wszelkiego rodzaju sprzętu do pomiaru prędkości, jaki tylko policja ma, więc będą to laserowe i radarowe mierniki prędkości, będą to wideorejestratory oznakowane i nieoznakowane. Policyjna akcja potrwa do końca świąt. Po wecie do ustawy degradacyjnej list do prezydenta pisze wnuk Anny Walentynowicz, opozycjonistki z czasów PRL-u. Na jednym z portali społecznościowych Piotr Walentynowicz zażądał od prezydenta Andrzeja Dudy, aby nie przemawiał na 8. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Bo jak napisał, nie jest pan godzien tego zaszczytu. Jako prezydent właśnie stanął pan w obronie osób, które niekoniecznie naciskając na spust, ale wydając rozkazy, były odpowiedzialne za największe tragedie, męczeństwa i zbrodnie powojenne Polski, czytamy w liście Piotra Walentynowicza. Wnuk współzałożycielki Solidarności napisał też, że czeka na odpowiedź Kancelarii Prezydenta. Sekretarz generalny ONZ wezwał Izrael do przeprowadzenia śledztwa w sprawie zamieszek na granicy ze Strefą Gazy. Antonio Guterres liczy na niezależne i transparentne dochodzenie. Rada Bezpieczeństwa ONZ na pilnym posiedzeniu zajęła się wczorajszymi wydarzeniami. W czasie antyizraelskich protestów zginęło co najmniej 17 Palestyńczyków, a ponad 1000 zostało rannych. Za godzinę na wielkanocnym śniadaniu spotkają się w Rzeszowie osoby bezdomne, samotne i ubogie. Jak mówi Jan Czech z Rzeszowskiego Towarzystwa Brata Alberta, przy świątecznym stole w schronisku przy ulicy Styki dla nikogo nie zabraknie miejsca. Czym nas jest więcej, tym jest przyjemniej, tym jest radośniej. To święto zmartwychwstania naszego Pana w ten sposób czcimy i ci ludzie czują się, że są w grupie, nie są pozostawieni sami sobie, że stanowią pewną całość, która potrafi się nawet ten jeden dzień w roku cieszyć. A w południe z kolei do śniadania wielkanocnego zasiądą samotni i najbardziej potrzebujący z Gdańska. Świąteczne spotkanie organizowane jest na Targu Węglowym. To był serwis Trójki. Sport i Janek Kałucki. Kibice, którzy stęsknili się ligowej piłki, dziś mają powody do podwójnego świętowania. Zaraz po poświęceniu święconki ruszy 29. kolejka Lotto Ekstraklasy. To będzie przedostatnia seria gier sezonu zasadniczego. Bruk Bettermalika Nieciecza zagra z Krakowią, Górnik Zabrze podejmie Sandecję Nowy Sącz, Korona Kielce Lechie Gdańsk, a Arka Gdynia zmierzy się z Legią Warszawa. Tymczasem za oceanem znamy już finalistów prestiżowego Miami Open. To Amerykanin John Isner i Niemiec Aleksander Zwieriew. Zwieriew pokonał Hiszpana Pablo Carreno Buste, a Isner Juana Martina del Potro. W pierwszej partii John Isner zmiażdżył wręcz Del Potro, wygrywając 6-1. Druga odsłona była bardziej wyrównana, ale w tiebreaku bezpieczną przewagę wypracował reprezentant gospodarzy i być może pierwszy raz w swojej karierze wygra turniej rangi ATP 1000. Jego przeciwnikiem będzie młodziutki i rewelacyjny Niemiec rosyjskiego pochodzenia Aleksander Zwieriew. Pokonał on Hiszpana Pablo Carreno 7-6-6-2. Dotychczas Zwieriew z Isnerem grał trzykrotnie i we wszystkich tych rywalizacjach okazał się lepszy. Z Miami Jan Pachlowski. A dziś w Miami rozegrany zostanie żeński finał, w którym Amerykanka Sloane Stephens zagra z Łotyszką Jeleną Ostapienko. Sobota pochmurna i deszczowa, popołudnie i wieczorem na zachodzie i południu Polski możliwe są również burze. Termometry pokażą w Koszalinie 5 stopni, w Warszawie 12, w Katowicach 16. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Powtarzamy. Extrem niedrige preise für Opel. Wyjątkowo niskie ceny Opla. Extrem. Extrem. Niedrige. Niedrogie. Niedrige. Niedrogie. Tego nie trzeba tłumaczyć. Niemiecka jakość w wyjątkowo niskich polskich cenach. Najlepsza oferta na finiszu wyprzedaży. Sprawdź w salonach Opla i na opel.pl. Spokojnie. Spokojnie. To tylko święta. Chcesz mieć święty spokój? Rozejrzyj się za Janem Niezbędnym. W wielkanocnej loterii codziennie masz 5 szans na wygranie 500 zł. Żyj wygodniej. Wygrywaj i świętuj spokojnie. Mariam! Ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład Lenovo K5, ekran 5 cali za jedyne 399. iPhone 8 taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Witamy na pierwszych Mistrzostwach Polski Aktywnych Kobiet 50+. Rozmawiamy ze zwyciężczynią. Dlaczego pani w takim wieku zdecydowała się na karate? Ale w jakim wieku? To pana zdaniem ludzie po 50 mają już się nie ruszać? No, oczywiście, że nie. Ale dlaczego akurat karate? Żeby pokazać, że kobiety, bez względu na wiek, trudno jest złamać. Vitrum Calcium to suplement diety, który uzupełnia niedobory wapnia w organizmie. Naturalny wapń z muszli ostrych wzmacnia kości i mięśnie, a dzięki witaminie D lepiej się wchłania. Vitrum Calcium. Nie daj się złamać. W Wielką Sobotę sklepy Lidl będą otwarte tylko do 12.30. Zamykamy wcześniej, ponieważ zależy nam, żeby pracownicy naszych sklepów mieli więcej czasu w święta dla swoich bliskich. Lidl. Dobrze spotkać się w święta. Dzień dobry Państwu. Dziś zastanowimy się nad poprawną formą wziąć czy wziąć. No oczywiście prawidłowa odpowiedź brzmi wziąć. I to najlepiej pożyczkę przekorzystną w banku Pekao S.A. Weź pożyczkę przekorzystną w banku Pekao S.A. Tym z żubrem. Bank Pekao S.A. Docenisz różnicę. Reklama dotyczy pożyczki ekspresowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 15,8%. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na pko.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, Katarzyna Lubnauer, przewodnicząca Nowoczesnej. Jarosław Kalinowski, PSL, poseł do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry. A co to za rozmowy pod grupę? Pan mnie już zagłusza. Jeszcze nie zaczęliśmy, już pan mnie zagłusza. Ryszard Czarnecki, również poseł do Parlamentu Europejskiego, Prawo i Sprawiedliwość. Witam panią, witam państwa serdecznie. Posłowie Andrzej Halicki, Platforma Obywatelska, Grzegorz Długi, Kukiz 15 oraz rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy, minister Krzysztof Łapiński. Dzień dobry. Z uwagi na tradycję rozejmów wielkanocnych postarajmy się dzisiaj różnić pięknie i będziemy, tak jak w ubiegłym roku, malować jajeczka, w tym roku z małym wsparciem producenta zestawu do zdobienia, ale jest miejsce na wkład własny. Najpierw wylosujmy, kto dla kogo zdobi i komu dedykuje. Proszę bardzo, zaczynamy od pani Katarzyny Lubnauer. Jak pani siebie wylosuje, to proszę od razu zwrócić. Dobrze, jak wylosuję siebie, to od razu zwrócić. Może Ryszarda. Proszę na mnie nie zwrócić. Czarneckiego, nie Petru. Może. I co tam? Co? Nie, nie siebie, dobrze. Dobrze, proszę bardzo. Dobrze, teraz można rozmawiać, teraz nie uciszam. Wyjątkowa sytuacja. A, wiem, już dobrze, ja podejrzałam, proszę bardzo. Też nie siebie. Też nie siebie, ale można mówić. Można, więc można. Ja wylasowałem Katarzynę Lubnauer, czyli będę malował. No szybciej, proszę głosować. Ale to jest bardzo ważna decyzja w moim życiu. Dla kogo by dwalował? Czyli ty powinieneś wylosować? Ja powiem. Dobrze, ale już jednak jest za głośno, nic nie słychać. No i zostało dużo nawet. No Halickiego wykrzyknąłem. Halickiego wylosowałem. No chwileczkę, a kto się nie losował? Tak, tak. Wylosował? Ja mogę drugi raz. Proszę bardzo, ja pokazuję. Pewnie się nie wylosowałeś sam siebie. No, to było kartowane chyba. Ale ja wylosowałem przedstawiciela prezydenta Łapińskiego, Łapińskiego, Czarneckiego. Szacownego kolegę. Proszę państwa, troszkę chaosu panuje. To jeszcze raz, kto kogo wylosował? Krzysztof Łapiński, kogo? Ja wylosowałem szacownego kolegę z Europarlamentu, posła Ryszarda Czarneckiego. Grzegorz Długi. Ja Jarosława Kalinowskiego, podporę polskiej wsi. Bardzo mi miło. Katarzyna Lubnauer. Grzegorza Długiego, przedstawiciela Kukiz 15. I Jarosław Kalinowski. A ja mam kolegę Andrzeja Halickiego. Myślę, że niebieską kończynkę dostanie. No i tutaj widzę, Katarzyna Lubnauer. Tu są To są, nie, proszę, dawy. Pani mnie nie zapytała, kogo ja wylosowałem, no. Przepraszam bardzo. Proszę mówić. Ja wylosowałem przedstawiciela Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana ministra Krzysztofa Łapińskiego, co świadczy o sojuszu PiS-u z kancelarią. To świadczy o... Zgodnie z prawem. Zaczynam rozumieć, dlaczego pan prezydent zabetonował. I to nie była ustawka. Malują sobie tylko we własnej gronie. Ale tacy hermetyczni, wiesz. Czy można wziąć dwa jajka, czy... Nie, nie można. Nie jest pan taki szybki, żeby to umalować. Ja jestem bardzo szybki. Wziął pan co? Owieczkę. Dobrze, wszyscy mają jajeczka? Tak, malujemy sobie. Wszystko tymi flamastrami. Te flamastry marzą. Pani te flamastry mogą nie mazać, bo te były w zestawie producenta, a te są kupione przeze mnie, więc może... Ja wolę od pani. Ten od pani można prosić? Tak, tak, proszę, wymieniajcie się. Naprawdę, no naprawdę, proszę. Proszę, ale niech pan nie bierze wszystkich. Proszę wziąć, naprawdę, jak... Trzy. Jakie trzy? Nie, proszę się wymieniać. Ale Boch Trojcu mówi, panie redaktor. Dobrze, no. panie pośle. To ja jednak poproszę o jajeczko. A pan nie dostał jajeczka? A tak wirtualnie ale można, panie pośle, wirtualnie malować. Ale przecież to Katarzyna Lubnar wzięła koszyczek. Myślałam, że pana nie pominie. Kurde, one tak słabo malują. Słabo malują, no, tak? Może wyschły. Różowy, czerwony, nie wiadomo, który. Może wyschły. O, może taki jakiś wyschły? Może to są, bo to są zeszłoroczne. Małe są dobre. A, ty masz czerwone ładniejsze. Małe. Takie. Tak. Bierzcie małe, mam żółte, bardzo fajne. Tak, zaraz będę trzeba podpisać małe. Tam. Chciałem usteczkę zrobić Kaczorkowi. Ale... To są usteczka, czy nie? To jest... No usteczka, dziubeczek chyba. Dziubeczek, tak, przepraszam. Dziubeczek, nie usteczka. Dziubeczek. A to będzie tak, żółty. Jamnik, o, żółty. Czy... Ja się zastanawiam, jaki zajc, jamnik. Zajc, zając, nie ja jamnik. Ja się zastanawiam nad jednym. Nie co? Ma się też tych jamników. Co słuchacze będą mieli jeszcze. Naszego malowania? Będą mieli... Jest podgląd? Będą mieli chwilę z politykami, obraz ale polityki polskiej sielskiej, spokojnej, z jajaniem. Dobrze, proszę państwa, malujemy. I tym ładnym sposobem przekazy dnia nie. Malujemy, nie będzie się wszystko ukazywać, zaraz kolorujemy i dyskutujemy i proszę nie zapomnieć o podpisaniu. A co, państwo mają jakieś tutaj swoje, a pani profesjonalne. Dobre. No dobrze, czym chata bogata? Moje, tutaj, jeśli chodzi o moje już. Mazaki, tak, niektórzy tak. Mają swoje, dobrze. Dobrze, koncentrujemy się. Koncentrujemy się. Krzysztof Łapiński maluje tylko tymi, które są nieco zeschnięte oraz się rozmazują. Tak tutaj pani postawiła, to jest to nie ja postawiłam. Nie, ale można się ruszyć, naprawdę pozwala, można się ruszyć i wymienić. Biegłem po schodach. Naprawdę, dobrze. To proszę odpocząć i później się pan ruszy. A teraz porozmawiamy już małe właśnie o piękne. Polityce. Małe jest piękne. Prezydent zawetował ustawę degradacyjną, bo wszystkich członków WRON traktowała tak samo, także dlatego, że brak w niej środków odwoławczych oraz brak wskazania, kto miałby reprezentować interesy osoby nieżyjącej. Panie ministrze, proszę sobie rysować i odpowiadać. Ja widzę, że pan odłożył, jednak nie ma pan podzielnej uwagi. Nie, bo to poważna czy prezydent nie obawiał się rozczarowania, a nawet gniewu swojego środowiska politycznego, a co za tym idzie elektoratu? Zresztą ten gniew troszkę się uaktywnił wczoraj. Prezydent podjął decyzję ważną, ale też odważną, mając świadomość tego, że reakcje mogą być różne, że spotka się na pewno i z krytyką, i także z krytyką osób z obozu, którego się wywodzi, czy z grona swoich sympatyków. Natomiast wczoraj bardzo precyzyjnie i jasno przedstawił, dlaczego tę ustawę zawetował. Co więcej, prezydent też wskazywał, że on nie ma żadnego problemu z tym, żeby negatywnie ocenić czas słusznie miniony, czas PRL-u, że nie ma problemu, żeby negatywnie ocenić osoby, które służyły w aparacie presji, które sprzeniewierzyły się polskiej racji stanu, osobom, które zwalczały niepodległościowe i wolnościowe aspiracje Polaków. I wskazywał przykłady ze swojej działalności politycznej. Był współtwórcą ustawy lustracyjnej. Ja już jako prezydent podpisał ustawę dezubekizacyjną, a więc te elementy ustawowe pewnego rozliczenia się z przeszłością. Natomiast tu zwrócił uwagę na kilka rzeczy, które już wymieniłam. Przede wszystkim mam komenty jako prawnik, że jeśli chodzi o Wojskową Radę Ocalenia Narodowego, nie ma tam trybu odwoławczego. A więc nawet na gruncie europejskich konwencji jest to, może być kwestionowane i może potem powodować roszczenia wobec państwa polskiego, jeśli to osoby by skarżyły państwo polskie. No i też wskazywał na takie przykłady konkretne, że trudno, żeby do jednego worka wrzucać generała Kiszczaka czy Jaruzelskiego z generałem Hermaszewskim i też nie pozostawiać mu prawa do odwołania się od tej decyzji. A jak prezydent odebrał krytykę? Prezydent jeszcze powiedział jedno, że jeśli ta sprawa jest ważna i można ją uregulować, to trzeba zrobić taką ustawę, która będzie, jeśli chodzi o aspekt jej prawny, będzie napisana bardzo dobrze i stąd zaproszenie środowisk kombatanckich, Urzędu Spraw Kombatantów dla ministra obrony narodowej do pracy nad tą ustawą już po świętach. A to prezydent będzie teraz pisał ustawę, czy będzie tylko współtwórcą, będzie podpowiadał, jak pewne rozwiązania wpisać? No, deklaracja była taka, jaka była, że prezydent zainicjuje pewne spotkanie, a co z tych spotkań, jakie na nich decyzje zapadły, to przed nimi. Pani tutaj pytała, czy jak prezydent zareagował na tą krytykę. No, zareagował spokojnie, bo przecież spodziewał się, że część osób może zareagować trochę emocjonalnie, nie do końca zrozumieć intencje prezydenta. Stąd prezydent sam na konferencji specjalnie wyjaśniał, to nie był jakiś komunikat prasowy, czy nie było tak, że któryś z ministrów prezydentował decyzję, tylko prezydent bardzo precyzyjnie wyjaśniał też, jaki ma pogląd na aparat represji, czy na osoby, które służyły temu aparatowi w PRL-u, dawał przykłady swoich działań politycznych, kiedy trzeba było rozliczyć pewne aspekty przeszłości, to prezydent za tym się opowiadał, współtworzył pewne regulacje. Stąd mam nadzieję, że osoby, które dzisiaj krytykują prezydenta z pozycji takich, nazwijmy, prawicowych czy rozczarowanych, także dostrzegą te aspekty, na które prezydent zwraca uwagę. Zdarza się krytyka nawet dosyć, powiedziałbym, druzgocąca. Grzegorz... Emocjonalna i mam nadzieję, że emocje opadną i już takiej krytyki nie będzie w najbliższym czasie. Grzegorz Długi, trzeba napisać nową ustawę. Czy lepiej w ogóle już nie wracać do tego tematu? Jak pan uważa? Znaczy, mnie trudno podejrzewać o jakiekolwiek sympatię do na przykład pana Jaruzelskiego, który pozbawił mnie zdrowia, pozbawił mnie wolności, który pozbawił mnie zawodu, do dzisiaj nikt go nie przywrócił, który moją młodą żonę ciężarną wrzucił do więzienia i ciężarną kobietę uznał za stosowne zamknąć tylko dlatego, że była moją żoną. Wobec tego za grosz sympatii i jednak jestem dumny z tego, że nie odczuwam również potrzeby zemsty. Wydaje mi się, że to, że polski wymiar sprawiedliwości sobie nie poradził z generałem Jaruzelskim, powiedziałem generałem właśnie w kontekście wymiaru sprawiedliwości, to nie można tego nadrabiać jakimiś ustawami, które tak naprawdę są, gdyby nie były smutne, to zabawne. Pomników nie burzmy, my mówmy po prostu, jaka była prawda, nawet jeżeli ta prawda była trudna. Dla mnie Jaruzelski nigdy nie był polskim generałem, wobec tego nie mam mu co odbierać. I szkoda czasu na takie emocjonalne zabawy, bo tak naprawdę jest tylko i wyłącznie emocjonalna zabawa. Nie wiem, dlaczego w ogóle zabraliśmy się za ten temat. Jaruzelski zasługuje na potępienie, maksymalne potępienie historyczne i historia to zrobi. Pomimo, że ostatnie 20 kilka lat to była jednak próba wybielania Jaruzelskiego, twierdzenia, że mniejsze zło i tak dalej. Dokumenty historyczne pokazują, że nie ma tu mowy o żadnym mniejszym zle, to była jego pomysł. Rosjanie nigdy nie chcieli tu jej wchodzić, jemu powiedzieli, że ma to załatwić sam sobie. Wobec tego te wybielanie Jaruzelskiego prawdopodobnie powoli się zakończy. Natomiast to nie oznacza, że mamy się bawić w jakieś takie odbieranie tytułów. Oczywiście są argumenty logiczne, że skoro pośmiertnie można nadać stopień wojskowy czy podwyższyć, to można też obniżyć. Ale tu w tej chwili nie o to chodzi. Skończmy z tymi emocjami, zabierzmy się za solidną pracę. Historia oceni tych czy innych członków WRON w sposób odpowiedni. Ja myślę, że już oceniła i na tym bym pozostał. Katarzyna Lubnauer, która skończyła już malowanie jajeczka, teraz może mówić. Pani, jajeczko jest takie mało kolorowe w tym roku. Niech pani obejrzy z drugiej strony. Tak, jest z drugiej kolorowe, tak? Zostało z drugiej strony wzbogacone w ramach tego obrazka, Zostało wzbogacone, tak, tak. Jest tutaj baranek. Tak, wszystko jest, tylko że tak mało koloru i dlatego się dziwię. Jak ma baranek na imię? Dobrze. Krzon. Było to w każdym razie jajeczko, także... Ale jajeczko to jest tylko mały przerywnik, wracamy do ustawy. Co dalej? Czy spodziewa się pani, że będzie jakiś projekt, który, jak to powiedział pan prezydent, będzie sprawiedliwy? Tak, po pierwsze cieszy mnie to weto, dlatego że uważam, że tamta ustawa jest po prostu bezsensowna. Po pierwsze dlatego, że nie ma sensu ściganie duchów. Pogromcy duchów naprawdę lepiej się sprawdzają w filmie niż w rzeczywistości. To jest jeden z przykładów tego, jak PiS uprawia coś, co ja nazywam polityką zastępczą, czyli że zamiast zajmowania się rzeczywistymi problemami Polaków, zajmujemy się degradacją osób, które już nie żyją. W związku z tym, co to da komukolwiek? Historia najlepiej ocenia dokonania lub błędy różnych i polityków, i w tym wypadku generałów. Nasza ocena jest jednoznaczna. Oczywiście nikt nie ma wątpliwości, że nie były to osoby, które się dobrze na kartach historii wyróżniły, i Jaruzelski, i Kiszczak. Natomiast nie zmienia to faktu, że po prostu nie ma sensu ściganie zmarłych. Ktoś to nazwał nekropolityką. Natomiast drugą kwestią jest to, że w tej chwili widzimy, że szczególnie myślę, że po tym wecie będą się odzywać głosy, które pokażą, że jeszcze bardziej trwa wyścig o prawicowy elektorat. Już pierwszy raz po ten elektorat próbował sięgnąć bardzo silnie Zbigniew Ziobro, jak i swoją ustawą o IPN-ie. W tej chwili mamy sytuację, w której bezrobotny Macierewicz będzie szukał swojej przestrzeni. Już się zresztą wypowiedział w sprawie tego weta prezydenta. Więc to pokazuje, że jak jeszcze dodamy do tego panią premier Beatę Szydło, która znowu wyraźnie, wyraźnie, że ostatnią wypowiedzią sięgnęła po tak zwany rząd duszy aparatu PiSu. Więc widać, że tam trwa jakaś tam walka i być może to weto prezydenta będzie też jednym z elementów tej walki wewnątrz obozu PiS o to, kto najgłębiej sięgnie po elektorat prawicowy, a mamy wrażenie, że już Jarosław Kaczyński coraz mniej nad tym wszystkim panuje. Samo weto słuszne, ustawa bez sensu. Jarosław Kalinowski, czy pan skończył? Bo widziałam, czy pan odłożył na chwilę? Zrobiłem przerwę, bo teraz będę mówił. A, przerwę. Mówił. Będzie pan mówił, a ja tylko powiem słuchaczom, to jest śniadanie w Trójce. Politycy malują pisanki, jajeczka. I słychać. To uspokaja, tak, prawda. Może będziecie zawsze tak malować. Palce kolorowe. Chciałam powiedzieć, że te odgłosy takie to nie jest, to nie są świąteczne porządki, takie szuranie, tylko to jest właśnie malowanie po skorupkach. Proszę bardzo, Jarosław Kalinowski o prezydenckim wecie i o ustawie. Przy deficycie dobrych decyzji pana prezydenta w dwójnasób dobra decyzja. A przy okazji jest to, mam wrażenie, no jeżeli nie cios, to pstryczek, porządny pstryczek pana byłego już na szczęście ministra Antoniego Macierewicza. A co do meritum jeszcze, ja często słyszałem taką opinię, że tego generała Jaruzelskiego trzeba zdegradować z dwóch głównie przyczyn. Pierwsza, że złamał konstytucję, wprowadzając stan wojenny. A drugie, że współodpowiada za śmierć współ naszych obywateli i w 70 roku, i w 81. No ale w ten sposób to można by degradować też innych wojskowych. Przepraszam za to porównanie, które w tej chwili, którego użyję, ale chcę tym pokazać bezsensowność tej ustawy. Był taki wojskowy w naszej historii, zresztą bardzo ważna postać w historii, który też złamał konstytucję i odpowiada za śmierć bratnią, marszałek Józef Piłsudski. No więc bezsensowna była to ustawa i dobrze, że prezydent ją zawetował. Teraz pytanie, na ile w tej decyzji pomogły mu sondaże, że 75% Polaków była przeciwna tego typu decyzjom, a najlepszą opinię w mojej ocenie wydał na ten temat, na temat tej ustawy też generał, arcybiskup Sławomir Głódź, który powiedział, że był świadkiem pojednania się z Bogiem generała Jaruzelskiego i niech spoczywa w pokoju. Ja tylko powiem, że pani Katarzyna Lubnauer oferowała Ryszardowi Czarneckiemu lepsze mazaki, które się nie ścierają. Nowoczesne. Bóg zapłać niewiasto, wezmę. I proszę pamiętać, jak ładnie namalował, ładnie nam darował Andrzej Halicki. Serca. Ta rozmowa o jajeczkach troszkę tak nie przystaje do naszej rozmowy o polityce, no ale w czasie przeświątecznym tak się zdarza. Proszę bardzo, prezydenckie weto to na pewno. Proszę teraz nie przeszkadzać, będzie mówił Ryszard Czarnecki, na pewno w rodzinie będą lepsze święta. Prawda, panie pośle? Zawsze są dobre, ale teraz będą pewnie nie gorsze niż zwykle. A no cóż, nie ma co ukrywać, że jako osoba w rodzinie związana z panem generałem Mirosławem Chromaszewskim, bo jestem jego zięciem, no i chcąca być lojalna wobec rodziny, a jednocześnie chcąca być lojalna wobec rodziny politycznej, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość, w tej sprawie będę głośno milczał. Natomiast sama ustawa co do kierunku uważam ją za słuszną, natomiast no rzeczywiście sytuacja, w której pierwszy i jedyny do tej pory polski kosmonauta jest traktowany tak samo jak pan Kiszczak, no myślę, że wielu Polaków zaskoczyła. I tyle na ten temat powiem. Sama ustawa jako taka kierunkowo jest, uważam, potrzebna. I zresztą prezydent powiedział też nie tyle o panu generale Hermaszewskim, ale mówił też o różnych młodych podpułkownikach, którzy zostali wcieleni na mocy rozkazu do WRON, no i nie mają żadnej możliwości odwołania. Andrzej Halicki. No, mówiąc po polsku, to głośne milczenie oznaczało przyznanie się do tego, że ustawa jest bublem, bo jest niekonstytucyjna. Można powiedzieć wprost. To nie przeszkadzało dotychczas. Owszem, rzeczywiście nie przeszkadzało w wielu przypadkach również niekonstytucyjne ustawy podpisywać panu prezydentowi, ale tu słusznie podjął decyzję o wecie. Mówię o tym w kontekście tego, co przed chwilą pan Ryszard Czarnecki powiedział. Mianowicie, no, wy nawet takiej symbolicznej degradacji nie potraficie przeprowadzić poprawnie, skoro we własnym obozie no, jest z tego tytułu konfuzja i konflikt. Problem polega na tym, że ta ustawa nie dotyka tylko WRON. Ona ma dużo szersze działanie. Może stanowić także podstawę do degradacji innych. Przypominam, że jest takim aktem, który no, zbiorowo osądza winę. I jeżeli już rzeczywiście oceniać tych, którzy sprzeniewierzyli się interesowi narodowemu, działali przeciwko polskiemu społeczeństwu, no nawet tak dramatycznie, że są tego ofiary, powinna być to ocena indywidualna, prawna, bądź też taka symboliczna, ale indywidualna, a nie zbiorowa. Nie powinna żadna ustawa zbiorowo karać i zbiorowo osądzać. Prezydent sugerował, że zresztą pan minister Łapiński też na to wskazał, że jednym z powodów jego decyzji jest to, że pod lupą między innymi Komisji Europejskiej jest praworządność w Polsce. 9 kwietnia ma przyjechać do Polski na zaproszenie ministra Czaputowicza Frans Timmermans, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej. Czy to znaczy, że dialog Warszawy z Brukselą o praworządności idzie w dobrym kierunku, że ugoda jest blisko? Panie ministrze, jak pan myśli? Mam nadzieję, że tak. I też proszę zauważyć, jak pamiętam sytuację z lipca zeszłego roku, jakie gromy często także zwolennicy i często dziennikarze no, o poglądach prawicowych, jakie, czy media prawicowe, jakie gromy sypały na prezydenta za tamte weto, chociaż prezydent przygotował swoje ustawy i wówczas te ustawy i uspokoiły sytuację na linii też Polska-Bruksela, uspokoiły sytuację w Polsce. I dało oczywiście możliwość wprowadzenia reform i wtedy prezydent był krytykowany. Otóż co się dzieje? Dzisiaj się okazuje, że można zmieniać jeszcze, żeby się w jakiś sposób porozumieć z Brukselą, można zmieniać jeszcze te ustawy i z kilku rzeczy się wycofywać. Nie ma na razie gromów na to, że tutaj wtedy nie chcieliśmy oddać, nie można oddać guzika nawet ani kroku wstecz, tylko teraz okazuje się, że można pewne rzeczy dogadać, zmienić. To nie się nie dzieje z kosztem dla całości reform sądowych. A prezydent jest jeszcze gotowy na oddanie innych guzików, panie ministrze? Nie, tak mówię, to chyba i to pokazuje, jak wtedy krytycy prezydenta z obozu, nazwijmy to prawicowego, się mylili, jak prezydent miał rację. I mam wrażenie, że podobnie będzie też z ustawą degradacyjną, że dzisiaj ci, którzy go krytykują, za kilka miesięcy przyznają rację, bo okaże się, że ta ustawa na gruncie prawnym by się nie obroniła. Ja już teraz pytam o ustawy sądowe. Wiem, ale musiałem jednak to przywołać, bo pamięć jest ulotna, warto przypominać, przypominać, że wtedy prezydent był za to krytykowany, a dzisiaj się okazuje, że te ustawy były jakimś krokiem też w normalizacji relacji z Brukselą. Ja mam nadzieję, że się te rozmowy przyniosą końcowe efekty, że też z drugiej stronie nie zależy na podgrzewaniu sporu, że też druga strona widzi, że z kolejnych stolic europejskich docierają głosy, że nie poprą artykułu 7, czy wprowadzenia artykułu 7 wobec Polski, bo to już przecież podczas wizyty prezydenta Dudy na Litwie mówiła pani prezydent Grybauskaite, że Litwa nie, na pewno nie poprze. Teraz prezydent był na Węgrzech i znowu prezydent Węgier o tym mówił publicznie. To są już deklaracje publiczne, mocne i mówiące wprost, więc no, toczą się teraz rozmowy, bo Bruksela także wie, że czy Komisja Europejska także wie, że postawienie tej sprawy i przegranie w głosowaniu, a to jest duże jest prawdopodobieństwo, że Polska by to głosowanie wygrało, to też dla Komisji Europejskiej nie byłaby chyba rzecz, która ją interesuje. Ale są też koledzy, tutaj panowie europosłowie z Parlamentu Europejskiego też pewnie mają jakąś wiedzę. Pan prezydent będzie wspierał polski rząd, jeśli tego wymaga polska racja stanu, interes Polski i jeśli te rozmowy czy te negocjacje mają zakończyć się pomyślnym dla Polski zakończeniem. Ja chciałam zapewnić, że nasz program jest na żywo i taki mam drobny komunikat z frontu walki z kanapkami. Pan poseł Halicki posypał nasz stół szczypiorkiem, ale już wszystko jest już po staremu. Tak, jest świąteczne. Grzegorz Długi, czy będzie kompromis z Brukselą? I przy okazji też pytanie o wizytę Günthera Oettingera. Czy to jest zapowiedź, że ten budżet może być dobry? Słowa jego. Biurokracja brukselska i nasz dzielny rząd jako te dwa barany waliły w siebie, że tak powiem, bez opamiętania. Czyli pan w nastroju świątecznym o barana. Tak właśnie, bo to baranki mówimy. Natomiast teraz być może trochę tak mocno się walnęły w te głowy, że może trochę opamiętania teraz dla jednych gwiazdki i drugich. Gwiazdki im się pokazały. Może im się gwiazdki pokazały, więc może... To nie może, te święta, panie pośle, nie te jest, święta. Gwiazdki, ale Boże Narodzenie. Może jest jakaś szansa. Oczywiście to nie jest takie proste, bo rzecz polega na tym, że jeżeli mamy do czynienia z dojrzałymi politykami, to oni muszą wiedzieć, że aby doszło do porozumienia, to każdy musi zachować twarz. Ja w taki sposób rozumiem pewne ustępstwa rządu, które są ustępstwami czysto symbolicznymi, czyli pewne zmiany ustaw, które następują, czy też nawet ogłoszenie wyroków Trybunału Konstytucyjnego. To są oczywiście w praktyce zupełnie nieznaczące rzeczy, natomiast będące jakimś symbolem. Ja zawsze podkreślam, że symbol danie kwiatów przeprosiny jest lepsze niż w ogóle nieprzepraszanie, więc w tym momencie symbole mają znaczenie, ale nie załatwiają problemu. Większym, skuteczniejszym orężem na pewno było to, że coraz więcej krajów formułuje, że nie do końca jest szczęśliwy z prób, w cudzysłowie, ukrania Polski. Wynik wyborów we Włoszech dał chyba biurokracji brukselskiej wiele do myślenia. Wobec tego tam chyba też zaczynają się próby, w jaki sposób ten cały problem rozładować. Ja tylko nie chcę, aby było w ten sposób... Jeszcze pytanie o unijny budżet. Tak, ja tylko nie chcę, aby było w ten sposób, że my swoje prawo cały czas dostosowujemy pod kątem zewnętrznych nacisków. To mnie bardzo martwi, że polskie naciski niczego nie przynoszą. Nie ma prób w ogóle porozumienia się wewnątrz Polski. Musimy ciągle kogoś dużego z zewnątrz prosić o interwencję. No chyba nikt nie prosi. No jak to nie prosi? Tu jej koleżanka obok zaraz będzie mówiła pewnie o tym. Natomiast problem polega na tym... Ale ja mówię, że ci, którzy zmieniają, nie proszą. Ciekawa informacja. Ale minister Czaputowicz zapraszał. Właśnie. Ale ja mówię w ogóle o interwencji. My o to, że żądamy, żeby ulica i zagranica załatwiała sprawę. Kiedy ulica nie dała sobie rady, no to cały czas zagranica o to ktoś prosi. No to mnie to niepokoi. Natomiast bardzo bym chciał, żeby z kolei rząd był otwarty na głosy, które są wewnątrz kraju, a nie na te na zewnątrz kraju. Także bardziej słuchajmy Dobrze, Polaków, jedno zdanie o Günterze a mniej słuchajmy zagranicznych tych. O Günterze Oettingerze, czy to jest zapowiedź? Podszedł jak prawie prawidłowe ekonomista, to znaczy po pierwsze budżet unijny na pewno będzie mniejszy, bo to wynika z czystej matematyki. Budżet unijny, i to jest ważne, że pan komisarz w zasadzie powiedział, że ciągle jest potrzeba, aby jednak polityka spójności była prowadzona, natomiast są potrzeby nowe. Głównie chodzi oczywiście o kwestie południa Europy i przygotowania na utrzymanie tysięcy migrantów. Na to są potrzebne środki. Natomiast dyskusja była o tym, jak pozyskać te nowe środki, a nie jak zabrać z innych środków. No i to, co jest najważniejsze politycznie, to jest to, że pan komisarz podkreślił w sposób bardzo wyraźny i wielokrotny, że Europa dwóch prędkości nie jest jego faworytem. To jest dla Polski ważne. To jest chyba coś, co my wszyscy popieramy. Grzegorz Długi jest znany z długich wystąpień. Teraz Katarzyna Lubnauer. No, no, oczywiście. Tak samo długie. Dobrze. Proszę Państwa, wizyta Günthera Oettingera. Czego się dowiedzieliśmy? Po pierwsze, dowiedzieliśmy się, że rzeczywiście być może nie będzie Europy dwóch prędkości, w tym znaczeniu, że nie będziemy mieli oddzielnego budżetu dla strefy euro, przynajmniej na razie. Pamiętajmy, że to jest najbliższa perspektywa, co będzie dalej. To może być różnie, szczególnie, że coraz więcej krajów mówi o przystąpieniu do strefy euro. Tutaj my jesteśmy stoimy na stanowisku jako Nowoczesna, że Polska powinna też przystąpić jak najszybciej. Ale z drugiej strony powiedział dość jednoznacznie, że bardzo jest przewidywalnie możliwe, że będzie powiązany budżet europejski z kwestią przestrzegania praworządności. I tutaj wiadomo, że trwa cały czas spór rządu polskiego z Komisją Europejską, bo zaznaczmy wyraźnie, że to nie jest spór Polski z Unią Europejską, bo my jesteśmy elementem Unii Europejskiej, więc takiego sporu w ogóle nie ma, tylko rządu polskiego PiS z Komisją Europejską. I Oettinger też wypowiedział się dość jednoznacznie, że na razie oczywiście oceniają te propozycje, które zgłosił PiS tych nowych ustaw, ale można uznać na podstawie pobieżnej oceny, że one są niewystarczające. W związku z tym nie da się uznać, że to, co zaproponowano, w jakikolwiek sposób naprawia sytuację. Tutaj wracając do wypowiedzi pana posła Długiego, jeżeli chodzi o to danie kwiatów, to nie jest to tak trochę, że najpierw mąż pobije żonę, a potem daje kwiaty, już jest wszystko w porządku. O tym powiedziałem. Więc tutaj w tym momencie nie uznajmy, że to danie ale kwiatów. Ale lepiej jak da kwiaty, niż jak nie da. Problem jest jeszcze w tym innym, bo oczywiście jedną najlepiej nie bić. To znaczy taka delikatna uwaga. Wróćmy do rzeczy. Natomiast przede wszystkim najważniejszym problemem jest co innego. Problem jest to, że realnie rzecz biorąc to, jak reaguje Unia Europejska, to jest efekt faktu, jak ocenia nasz system sprawiedliwości jako system sprawiedliwości, który jest elementem całego systemu sprawiedliwości Unii Europejskiej. I musimy też zwrócić uwagę, co to niesie w ogóle dla Polski. Mamy w tej chwili sytuację, w której bardzo w wielu sprawach już będziemy mieli taką możliwość, że sądy z innych krajów europejskich będą mieć wątpliwości, czy przekazywać na przykład jakieś sprawy do sądów polskich, ponieważ one będą jakby wyłączone z tego systemu europejskiego jako sądy, które są upartyjnione, upolitycznione wraz ale ze proszę nie obrażać sędziów. Okay? Ja mówię o sądach ogólnie, szczególnie, że na razie jeszcze KRS nie zaczął działać, ponieważ na razie jeszcze się nie zebrał. Ale zacznie, bo pani sędzia... Ja wiem, widziałam, natomiast wrócimy do tego. Natomiast my mamy tutaj wewnętrznie, w tej chwili po tych zmianach, które wprowadził... Powiedziała, że zwoła pierwsze posiedzenie. Znaczy tak zapowiedziała, że oczywiście widziałam tą wypowiedź. Natomiast to, co robi, to, do czego doprowadził PiS, to mamy sytuację, w której mamy pewien świat bez reguł. Znaczy, jeżeli nie mamy reguł, to mamy wolną amerykankę, to mamy bezprawie. I tymi wszystkimi zmianami doprowadził do tego świata bez reguł, w którym realnie rzecz biorąc wszystko, co poprzednio uznawali za niezgodne z prawem, czyli na przykład kiedy uznawali, że opublikowanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego byłoby namówieniem kogoś, ogłoszenie wyroków Trybunału Konstytucyjnego byłoby zmuszeniem kogoś do popełnienia przestępstwa, w tej chwili uznają, że można przy pomocy ustawy uznać, że już jest zgodne z prawem. Podobnie było z ustawą o IPN-ie, którą wypuścili z Ministerstwa Sprawiedliwości jako bardzo dobrą ustawę, a w efekcie tego, jako mamy w tej chwili decyzję prokuratora generalnego, który w niej twierdzi, że zresztą zgodnie z rzeczywistością, że ta ustawa jest niekonstytucyjna. Czyli jeżeli nie ma reguł, jeżeli mamy sytuację, w której wszystko się zmienia i mamy ogólny chaos, to za moment jeszcze dojdziemy do takiej sytuacji, w której Prawo i Sprawiedliwość uzna, że jeżeli nie starczy im pieniędzy, to ich 500+ jest niekonstytucyjne. Chaos rodzi bezprawie, chaos rodzi niepewność, chaos rodzi sytuację, w której nikt z nas nie może być pewny, co mu się należy, jakie są prawa przestrzegane i jakie prawa obowiązują. A tak powstał świat. Na początku był chaos. Jarosław Kalinowski, tutaj chaos panuje w tej chwili momentami przy stole, ponieważ teraz Chciałam powiedzieć, że wypowiedzi już było. Tak, przekazywanie mazaków, przekazywanie ciasta. Tak, no niestety, no tak się zdarza. Ja chciałam tylko powiedzieć, że jednak, żebyśmy się powstrzymywali od żartów dotyczących bicia kobiet, bo to jest poważna sprawa. I nawet jeżeli nie mamy złych intencji, nie żartujmy w ten sposób. A teraz się odbyło tutaj demolowanie krzesła. Jarosław Kalinowski. To wróćmy do wizyty Timmermansa, wiceprzewodniczącego komisji. Ja uważam, że kompromis, czy zażegnanie tego sporu między komisją a rządem polskim o praworządność, o przestrzeganie zasad praworządności, ten kompromis jest możliwy, wycofanie artykułu 7. Wszakże pod jednym warunkiem, a tym warunkiem jest to, żeby obydwie strony ten dialog traktowały poważnie. Ja jestem przekonany, że i komisja, i pan wiceprzewodniczący Timmermans traktują ten dialog wznowiony niejako poważnie i ta wizyta o tym świadczy i to, co słyszymy z ust polityków brukselskich. Natomiast no, nawet jak politycy PiSu przedstawiali te projekty, te rzekome ustępstwa, no tak z przymrużeniem oka mówią, no to są takie zmiany, które w ogóle istoty nie zmieniają. Ja uważam, że kompromis jest możliwy, ale jeżeli polski rząd zaproponuje rzeczywiście takie realne zmiany, które troszeczkę uporządkują tą sytuację. Ja nie wierzę, żeby przywrócono te zasady praworządności zgodnej z konstytucją tak zupełnie. To Polacy będą musieli sami zrobić w przyszłości. Ale komisja oczekuje na rzeczywiste propozycje i myślę, że ta rozmowa tego będzie dotyczyła. A teraz pan komisarz Oettinger. Tak. A ja wbrew temu, co się Polakom próbuje tutaj mówić, uważam, że ten budżet nie musi być mniejszy, ten przyszły budżet unijny. Po pierwsze dlatego, że Niemcy zaproponowały już półtora miesiąca temu o 25% zwiększenie składki. No nie będzie to zwiększenie o 25%, bo jest wiele krajów netto płatników, którzy nie zgodzą się na to i będzie gdzieś kilkanaście procent, myślę, zwiększenie, ale też jeżeli będzie wzrost gospodarczy podtrzymany, to wraz ze wzrostem gospodarczym będą większe również wpłaty, czyli do podziału będzie kwotowo, myślę, że nie mniej niż jest w tej perspektywie budżetowej. No i teraz trzeba czekać na efekty działania naszego rządu, a na razie rokowania są niestety, co przykre dla nas wszystkich będzie, no nie są najlepsze. Ryszard Czarnecki. Mateusz Morawiecki zapowiedział, że się zgadza na zwiększenie. Proszę się składa za zwiększeniem szkolników. Proponuję... Chwileczkę, teraz Ryszard Czarnecki. Zejść na planetę faktów. Po pierwsze, jednak 14 miliardów euro rocznie zabraknie. Tyle Wielka Brytania mniej więcej wpłacała co roku do budżetu Unii Europejskiej. I nawet wpłaty większe przez poszczególne kraje członkowskie Unii Europejskiej tej olbrzymiej kwoty nie zrekompensują. Zatem budżet oczywiście będzie mniejszy. I w związku z tym środki unijne przekazywane do krajów, które w ogóle, a zwłaszcza do krajów, które nie są płatnikami netto jak Polska, będą w sposób oczywisty znacznie mniejsze. Po drugie, chciałem przypomnieć, że dwoma osobami, które w Komisji Europejskiej zajmują się, nazwijmy to, negocjacjami z Polską, jest przewodniczący Juncker i jeden z siedmiu wiceprzewodniczących, aczkolwiek pierwszy, pan Timmermans. Nie są to kompetencje pana Oettingera. Pan Oettinger jest bardzo ważny, gdy chodzi o kwestię budżetu. I tu zwracam uwagę, o czym mowy nie było, rzecz fundamentalna i dla Polski korzystna. Mianowicie Oettinger, myślę, że wyrażając zdanie nie tylko Komisji Europejskiej, ale też mówiąc wprost, jako bliski współpracownik kanclerz Merkel, były premier jednego z landów niemieckich, powiedział, że nie będzie, że nie ma mowy o osobnym budżecie strefy euro. I w ten sposób następuje fiasko planu pana prezydenta Macron i uważam, że tutaj Polska z Niemcami mogą wspólnie dalej ten plan do końca obalić, ponieważ był to plan bardzo niekorzystny, zwłaszcza dla naszej części Europy, zwłaszcza dla Polski. Dobrze się stało, że został wyrzucony na śmietnik historii. Coś tam panu dzwoniło, buczało. Tak, buczało. Nie buczało, to jajeczko chyba. A pani mi wzięła jajeczko. Zamknęła, czy pani mi wzięła jajeczko? Dobrze. Andrzej Halicki, oddam panu jajeczko. No, kilka tematów, bo aż zaborowało. Nie jest tak, że efekt działań prezydenta ma skutek pozytywny, to jak się odniosę od razu do ministra Kłapińskiego. No przecież efekt tych wet jest dokładnie odwrotny od zapowiedzi, które wnosił. Mamy oligarchiczny system sądownictwa, polityczny i oligarchiczny. Jeden minister Ziobro dzisiaj dysponuje władzą, której nie powinien mieć żaden polityk. Do tego doprowadziliście. Natomiast działanie jest konieczne do tego, żeby no była jakakolwiek poprawa w relacjach polsko-europejskich. Tu nie wystarczą deklaracje. Jeżeli mówimy o tym działaniu, to go nie widać, no bo to jest, bo to wymaga nie tylko ogłoszenia orzeczeń, nie tylko jak gdyby takich no symbolicznych właśnie gestów, chociaż ten też ma duże znaczenie, bo to oznacza, że premier Beata Szydło złamała prawo, chociażby w taki zero-jedynkowy sposób, już można to wtedy stwierdzić. Jest to oczywiste, ale ważne jest to, w jaki sposób to działanie będzie realizowane, wdrażane, czyli odwracanie tego procesu niszczenia praworządności w Polsce. A mówię to w tym kontekście i tutaj do pana posła Długiego, że używa pan takiego zwrotu, który ma być negatywny, ulica i zagranica. Ja jestem dumny, że dość aktywny byłem na ulicach w latach, kiedy praworządności, kiedy wolności, kiedy gwarancji dla praw obywatelskich nie było. A zagranica dawała nam moralne wsparcie. I jeżeli pan to dewaluje, to dość źle świadczy o tym wszystkim, co mówił pan wcześniej na samym początku. Bo jeżeli nie ma gwarancji dla praw obywatelskich i dla wolności, to obowiązkiem obywatela świadomego jest protestować przeciwko temu. Jeżeli dzisiaj nie ma takich gwarancji, a gwarantują ją tylko niezawisłe sądy, a nie partyjne i powoływane na zasadzie kolesiostwa, to właśnie potrzebna jest reakcja społeczna. Potrzebna jest reakcja społeczna. Ja mówiłem o zagranicy wobec tego. Ja nie chcę tutaj czołgów obcego mocarstwa. Ja mówię o czołgach obcego mocarstwa. Mówię o tym, że jesteśmy patriotami. Mówimy o tym, że jesteśmy częścią świata zachodniego i standardy tego świata zachodniego powinny być w Polsce gwarantowane. Ja nie chcę, aby to Polacy decydowali, a nie ktoś z zagranicą. I to właśnie dlatego dlatego potrzebna jest reakcja społeczna. Dlatego my musimy protestować i nie możemy się na to godzić w sposób, który pan sugeruje, że trzeba być cicho, że lepiej być cicho. Budżet dlatego może być co najmniej taki sam jak poprzednio, bo mamy i wzrost gospodarczy w krajach Unii, a po drugie polskie społeczeństwo nie może zapłacić za błędną politykę rządu. No naprawdę, dzisiaj żałuję, że tu nie ma kamery, bo to jest drugie życie. Naprawdę, pan żeby mówi, Polacy, to jest drugie życie. Żeby Polacy nie zapłacili. Zrobienie zdjęć. Panie doktor, aby nie słuchać pana Halickiego, że wszystkim innym się zajmuje. Które wywołuje PiS. Chciałem już zakończyć w tym momencie. Będziemy, i tu mówię też do frakcji, którą reprezentujemy wspólnie, do IPP. Myślę, że w ramach naszej delegacji musimy zrobić wszystko, żeby rzeczywiście walczyć o to, by polskie społeczeństwo nie ucierpiało na tej awanturniczej postawie rządu Prawa i Sprawiedliwości. Ja chciałam tylko powiedzieć, że dziwne odgłosy paszczowe wydaje jeden z naszych, nie wiem czy się przyzna, z naszych dyskutantów, inny wydaje dziwne odgłosy krzesłem. A ja chciałam zapytać... Nie paszczowe. Odgłos paszczą to był patataj, ale to inny film. Chciałam zapytać... Jak państwo przyjęli zapowiedź Donalda Tuska, że nie wybiera się na polityczną emeryturę? Czy ktoś na niego czeka, że tu wróci i będzie tym rycerzem na białym koniu? Krzysztof Łapiński, wiem, że pan nie czeka pewnie, ale może. To nie jest żadne zaskoczenie, bo raz, że z jednej strony jest oczekiwanie opozycji, że Donald Tusk przyjedzie i pomoże. Dwa, że Donald Tusk kończy akurat chyba kadencję w tym czasie, gdzie się zbliża taki okres wyborów w Polsce. No mnie to nie zaskoczyło. No, Donald Tusk jest w polityce polskiej od 20 paru lat, w tej legalnej, nie? Od 89 roku. Był premierem przez 7 lat. No i takiemu politykowi trudno pójść na emeryturę tak od razu. Czy jego powrót to będzie powrót triumfalny, zwycięski, czy będzie tak, że troszeczkę opozycja zbyt dużo przywiązuje może nadziei do Donalda Tuska, to zobaczymy. No, natomiast jeśli Donald Tusk zapowiada, że nie pójdzie na emeryturę, czyli można domniemać, że będzie w polskiej polityce obecny, no to nie można lekceważyć osoby, która była premierem, dwukrotnie wygrała wybory parlamentarne i była też liderem partii, która kilka razy wygrywała wybory. Ale też przypomnę, bo te niektórzy się pytają, czy będzie Donald Tusk kandydował na prezydenta, że jedyne wybory, które przegrał Donald Tusk, to były wybory prezydenckie w 2005 roku. No ale zobaczymy, no teraz jest za wcześnie, wyborów nie ma za jutro, za tydzień, za miesiąc, tylko są za półtora roku, ale tego czasu tego się może zmienić. Znaczy ja tylko, to co mówię zawsze, jak spotykam kolegów i koleżanki z Prawa i Sprawiedliwości, to żeby nie popadali w chóra optymizm, kiedy są dobre sondaże, bo jak spadną, no, ale właśnie to wtedy... teraz troszkę, nie, no, troszkę no właśnie spadły. Dlatego jak były dobre, to mówię, nie podajcie w chóra optymizm, bo jak spadną, nie róbcie z sondaży Bożka. Bo jak zrobicie Bożka z sondaży, wtedy, kiedy one są dobre, to potem, kiedy będą jakieś wahnięcia i sondaże będą gorsze, to ten Bożek sondaży może was po prostu strącić w nicość. Więc po pierwsze nie róbcie, po drugie nie lekceważcie przeciwnika, bo dzisiaj opozycja jest faktycznie... No, zbita. W sondażach do tej pory, no, czy nawet ostatnich nie prowadzi, ale to nie oznacza. Ale rośnie. Ale nie, to właśnie ja zawsze mówię, nie oznacza, że to, co jest dzisiaj, będzie dane na zawsze. Jak pani redaktor państwu pozwolą dokończyć, to dokończę, że właśnie mówiłem zawsze kolegom, że sytuacja może się odwrócić, że kiedyś Prawo i Sprawiedliwość miało gorsze trendy sondażowe, było w opozycji, a później wygrało wybory prezydenckie, parlamentarne i tu cały czas trzeba pracować, przekonywać Polaków do swoich racji, zgłaszać dobre projekty, bo łaska wyborcy na pstym koniu jeździ i władza raz zdobyta może być utracona w kolejnych wyborach. Proszę troszkę krótsze wypowiedzi, bo nie zdążymy złożyć życzeń. To ja może zapytam osoby chyba zainteresowane, czyli tę jednoczącą się nie lewicę, centrum. Koalicja. Koalicja PiS z lewicą, więc skoro PiS jest lewicą, to na pewno... Katarzyna Lubnauer. Jednoczącą się w nieparzyste, a dziążą się w nieparzyste. Przede wszystkim... Mi się wydaje. Przede wszystkim widząc... Non-violence PiS. Pan poseł Czarnecki zawsze albo przerywa, albo przeszkadza. Więc tak, widząc zawsze? Jaka jest... Tak. Zawsze. Widząc, jaka jest stawka nadchodzących wyborów samorządowych, że one nie tylko będą decydować o tym, jak będzie wyglądać przez 5 lat samorząd, ale o tym, jakie standardy w ogóle tego samorządu zostaną wprowadzone, a widać, że Polacy nie chcą standardów PiS w samorządzie, bo na o 19 wyborów uzupełniających 16 PiS przegrał. Zdecydowaliśmy się zawrzeć koalicję Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. Jest to koalicja, która już faktycznie stała się rzeczywistością na poziomie wyborów do sejmików. Już nawet widać ją na jednym jajeczku. No właśnie. A w tej chwili budujemy porozumienie w bardzo wielu miastach, również tworząc podobne rozwiązanie dla dużych miast. Nie ulega żadnej wątpliwości, że każdy z nas ma swoje zadanie w tej koalicji. Każdy z nas, każdy podmiot, jeden dysponuje większym doświadczeniem, większą siłą samorządową, drugi podmiot wprowadza pewne nowe pomysły, nowe idee, liberalne wartości, mam na myśli na przykład Nowoczesną. I uważam, że to jest ważne i porozumienie, które oczekiwali Polacy. Bardzo wielu wyborców i Nowoczesnej Platformy oczekiwało takiego porozumienia i wyszliśmy im naprzeciw. Natomiast trzy ostatnie sondaże, dokładnie rzecz biorąc, pokazują wyraźny trzeci, bo ja spadek. Mówiłam tak, dla faktów, dla wiadomości, a trzeci? Jest tak. Pierwszy był sondaż dla faktów TVN, to był sondaż Millward Brown. Tam jest 28-28, 28 dla PiS, 28 dla koalicji. To jest Kantar Millward Brown, to się tak nazywa, Kantar Millward Brown. Potem był sondaż Ibrisu dla Rzeczpospolitej. Ten sondaż Ibrisu dla Rzeczpospolitej pokazał, że w tym pierwszym byście spadli akurat. Pani o to nie zapomniała. W tym pierwszym, Nowoczesna spadła. Ale w sumie opozycja, czyli koalicja opozycji, o której mówimy, przepraszam, tam akurat PiS spadł o 12%. Proszę Państwa, mamy jeszcze życzenia. Dokładnie. Króciutko. Ja pytałam o Donalda Tuska. Druga to był dla Rzeczpospolitej, trzeci dla wiadomości TVP i to jest najbardziej kuriozalne, ponieważ tam spadło PiS-owi o 8%. Koalicji opozycji, czyli Platformie Nowoczesnej wzrosło w sumie o 4%. Natomiast mimo to tytuł w wiadomościach był w dalszym ciągu stabilna przewaga PiS-u. Czyli tak zaklinacie rzeczywistość, że nawet jeżeli spada PiS-owi o 8%, to w dalszym ciągu nazywa się to stabilna przewaga PiS-u. Jesteśmy liderem cały czas. O 12%. 12% zmniejszyła się odległość. To już nie zdążymy. Reszta się już nie wypowie. No to bardzo nieładnie się zachowujecie, skoro inni nie mogą się dobrze, wypowiedzieć. Dobrze, proszę bardzo. Czy pan czeka na powrót Donalda Tuska do Polski? Niezależnie od tego, co mówimy i sądzimy o premierze i przewodniczącym dzisiaj Donaldzie Tusku, no jest to zawodnik politycznej wagi naprawdę super ciężkiej i najlepiej widać to po reakcjach wiadomości rządowej telewizji po jego wywiadzie. No, no, żenujące, proszę państwa. Naprawdę obrzydliwe. Reakcje tam prawicowych internautów no też pokazują, jak się bardzo boją Donalda Tuska. Nie Donald Tusk wygra te wybory przyszłe prezydenckie czy parlamentarne. Ja myślę, że te sondaże pokazują, że idzie wreszcie ku dobremu. Dziwiosny. Andrzej Halicki? No, trzeba powiedzieć, że miło się słucha polityka z takim doświadczeniem i z taką pozycją, który mówi... No, mówi językiem dostępnym, ale w sposób bez agresji, rzeczowy. I to jest zupełnie coś innego niż te wypowiedzi pełne jadu, pełne takiej agresji. Myślę, że... Ale czy liczy pan, że Donald Tusk obejmie przywództwo zjednoczonej opozycji? Nie, no powiedział bardzo wyraźnie, że robi to, co robi i to jest jego cel. Natomiast ja nie wyczułem, żeby w ogóle tego rodzaju zapowiedzi tam nawet można między wierszami wyczytać. Bez wątpienia... Czy pan jest rozczarowany, czy pan oddycha z ulgą, że nie ma takich zapowiedzi? Nie, ja z miłą satysfakcją usłyszałem rozmowę, która jest rozmowa o Polsce, o wyzwaniach, o wywiadzie telewizyjnym w TVN. I rzeczywiście językiem, który no, da się słuchać, a nie wystąpienia pełne agresji. To widać różnicę klasy. Jeżeli reakcja jest taka, o jakiej mówił przed chwilą pan marszałek Kalinowski, to właśnie widać, gdzie jest przeciwnik, jaka jest jego waga, jaka jest różnica między tym, co na co dzień słyszy się, czy w Sejmie, czy w wystąpieniach, co po niektórych liderów naszych przeciwników. I Ryszard Czarnecki, króciutko, bo teraz będzie jeszcze bardzo krótka runda życzeń. Niech się pan poseł Kalinowski nie powołuje na internet, bo w internecie grożono mi śmiercią, więc to wie pan. Co do Donalda Tuska, nie przerywałem, to jeżeli on, pan słyszy Donalda Tuska, panie pośle Halicki, który mówi bez agresji, to chyba pan jego sobowtóra słyszy, bo Donald Tusk no, jest bardzo jadowity, bardzo agresywny. Chce, niech wraca. W wyborach z prezydentem Maciejem Dudą szans nie ma. Natomiast myślę, że kończy mu się kadencja w drugiej połowie 2019 roku. No, będzie bezrobotny. Może poszuka roboty w Polsce rzeczywiście, ale nie sądzę, że miał szansę na sukces. Grzegorz Długi? Króciutko. I od razu pan życzenia. Mnie bardzo martwi to, że wszyscy tu się odnoszą do jakiejś kwestii, nazwijmy to, związanymi z koniami, bo biały koń, na pstrym koniu ktoś jechał. Podobno stadniny w Polsce są w kłopotach, więc myślę, że pan Tusk musi troszeczkę poczekać. To ja mówiłam o koniu. Przepraszam. No w ogóle o koniach było tu dość sporo. Łapiński też mówił o koniu. Prawda jest taka, bo w tym wywiadzie co jest istotne. No niestety nie złożymy życzeń. Zauważył pan premier Tusk, że potrzebna jest nowa formacja, że obecny układ zabetonowany nie pozwala na faktyczne zmiany w tym kraju. Życzenia. Potrzebna jest nowa formacja bardzo, i być może nie o sobie myśli jako szefie antena tej nowej. Jest przede wszystkim. Chciałam powiedzieć, że jaja są bardzo ładne. Będą na naszej stronie internetowej. Państwo sobie przeczytają. Życzymy wszystkiego najlepszego i nadziei, na że zawsze dobro zwycięża. Wszystkiego najlepszego. Wesołego, aleluja i do przodu. Aleluja i do przodu. Do widzenia. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wszystko co najlepsze na Wielkanoc. Teraz w świątecznej cenie. Pomarańcze kilogram 2,99. Jedynie 2,99. Kaufland na dobry tydzień. Ach, wiosna. Oddychajcie głęboko. No to jest to. Powietrze czyste jak kryształ. Korzystajcie, bo już jesteśmy na miejscu. Nie wpuszczaj alergenów i zanieczyszczeń do swojego auta. Odwiedź nasz serwis Mercedes-Benz i skorzystaj z usługi dezynfekcji klimatyzacji za 299 zł. Przy okazji wymień filtr kabinowy. Jedyny filtr na rynku z certyfikatem Europejskiego Instytutu Alergii. Zapraszamy do autoryzowanych serwisów Mercedes-Benz. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie!